καλόφι. Μπομποράουν από το Αντεκίνα τη Γιώκο Αμποκιά για Ιλάτων. Μαμά θέλει να σε πάμε στο Ιλάτι, πάει. Bye, Otávio. Já tô sumindo aqui.